Book 2 45 45 في السينما в кино نريد الذهاب إلى السينما Мы хочемо в кино اليوم يعرض فيلم جيد Сьогодні йде хороший фільм. Фільм جديد تماما. Фільм цілком новий. أين شباك التذاكر؟ Де є каса? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Чи є ще вільні місця? بكم تذاكر الدخول؟ Скільки коштують квитки? Мета ябда аль-ард? Коли починається сеанс? Кам ядум аль-фільм? Як довго триває фільм? Хель юмкін хаджз тазакір? Можна зарезервувати квиток? أريد أن أجلس في الخلف. Я хотів би сидіти ззаду. أريد أن أجلس في الأمام. Я хотів би сидіти спереду. أريد أن أجلس في الوسط. Я хотів би сидіти посередині. كان الفيلم مثيرا. فيلم був захоплюючим. لم يكن الفيلم مملا. فيلم не був нудний. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Але книга краща за фільм. كيف كانت الموسيقى؟ Яка була музика? كيف كان الممثلون? Які були актори? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية? Чи були субтитри англійською мовою? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.